آپ کہاں رہے جی اتنا تھا؟ 6 مہینے آپ نہیں آئے، کہاں پر تھے؟ 6 مہینے اگر حاضر رہے ہو جی آئے سر، تو کہاں رہے اتنا عرصہ؟ اچھا آبادی کی مصیبت، کوئی مضمون آپ لوگ یاد دلاتے ہیں تو پھر سب سے وہی، اگر ہمیں سنت میں ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، ہر چیز میں سکھائے گئے ہیں، تو جب ہم وہ سنتے ہیں تو ایک عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. مثلاً اگر ہم کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر پھر کوئی ڈاکٹر کو سلو والے بات کر دے کہ یہ بیماریاں لگ جائیں گی، یہ بات ہو جائے گی، تو پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے عمل پر. سنت کے فضائل سنے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنے اس کے ڈاکٹری فوائد سنے اس کا اثر ہوتا ہے. نولا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے مادی سے انسان بنا ہے تو اس وجہ سے فٹافٹ ظاہری چیزوں کو تمام روحانی چیزوں کا نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، شروع دور میں تو سادہ حالات رہے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تفسیر بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس کو دیکھے آدمی تو پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ بعض والے لوگ جو بات 2 صفحوں میں کہتے ہیں وہ 2 لفظوں میں کہہ لیتے ہیں، برکت سی برکت. اور بعض زیادہ لوگوں نے جو 2 صفحے لکھے ہوئے ہیں تو ان کے 2 جملوں کو ہی یہ تشریح کرنے کے لیے لکھے ہوئے ہیں، تو سب سادہ دور گزرا ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی یہ ہو گئی 1st صدی کا آخر ہو گیا، کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ اگر ہمیں اور ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ ہم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ سوال کریں گے، تو یہ پہلے آدمی سامنے آ گیا جس نے سوال کیا. یعنی اتنا عرصہ کسی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ عقلی دلائل آدمی جتنا بھی دیتا جائے نا، تو عقلی دلائل جو ہے یہ ایک مقابلہ ہے، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. عقلی دلائل سے اگر آپ آدمی اس کو حل کرنا چاہے تو اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو بجائے عقلی کے اس کو نقلی، ہاں جی، تو نقلی تو ایک اردو کا نقلی ہے نا، اردو میں نقلی کسے کہتے ہیں؟ جو اصلی کے مقابلے میں ہو جائے. اردو کے زبان یہ، یعنی انگریز اتنے ظالم تھے کہ ہمارے اہم الفاظ کے معنی بدل کر بھی کام کرتے تھے تاکہ ان کا اثر زائل ہو جائے. تو نقلی کا جو ہے تو اصلی کے معنی میں، یعنی جیلی چیز، اور اصلی معنی جو عربی میں اور جو ہمارے شرعی علوم میں نقلی کا جو ہے متعارف ہے وہ یہ وہ بات کہ جو ہمیں بذریعہ روایت پہنچی ہو, نقل شدہ یعنی کسی سے لے کر اس کو لیا گیا ہو. تو عقلی علوم دنیاوی علوم ہیں, نقلی علوم جو ہیں تو وہ قرآن و حدیث ہیں جو ہمیں ملے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, صحابہ کرام کے ذریعے سے. اس لیے کیا بات ہوئی تھی عقلی نقلی کی, عقلی نقلی کا مضمون کیا تھا؟ ہاں عقلی دلائل جو ہے نا, عقلی دلائل کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس میں جتنا اس کو آگے بڑھائیں یہ مقابلہ ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے, ان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے نقلی دلائل کو لے کر اس پر اعتبار کر کے کام شروع کرنا ہوتا ہے. بس حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ, فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دنیا فلسفہ کے بہت دنیا فلسفہ کے امام اور فلسفہ میں بہت اونچے درجے کی شخصیت ہیں, اور ان کی تفسیر دنیا اسلام میں جو ایسی تفسیریں آئی ہیں کہ 1400 سال سے یادگار ہے, ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر کبیر. بہرحال علماء میں جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, باقی حضرات کا مقام ان کا ایسا مقام نہیں ہے ایسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, مرزا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا, لیکن بھارا ایک ہے بہت درپائے کے عالم ہیں اور فلسفہ کے بادشاہ ہیں. ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ کو بچوں کا کھیل بنا کر پیش کیا ہے, کہ وہ یہ یونان کے فلسفہ والے کہتے ہیں کہ فلسفے کو اگر بیان کیا جائے تو اس کو مشکل زبان میں بیان کیا جائے, الفاظ مشکل ہوں عبارت مشکل ہو تاکہ عام آدمی اس کو نہ سمجھے, کہ عام آدمی تک ہمارا علم نہ پہنچے. تو اس لیے اس علم کو انہوں نے ایسا اپنے وہ برتری کو قائم کرنے کے لیے اس طرح بیان کرتے رہے ہیں تاکہ یہ خاص ہمارا علم ہو, خاص لوگوں کا علم ہو, اور اس سے ہماری برتری ہو اور ہمارا دبدبہ قائم ہو. تو انہوں نے اس کو بچوں کا کھیل بنا کر چھوڑا ہے, اتنا اس کو آسان کیا ہے, اتنا اس کو عجیب طریقے سے بیان کیا ہے. توحید پر 100 دلائل دیا کرتے تھے, 100 دلائل دیتے تھے, اور جب ان کی وفات اور ایک بزرگوں سے بیعت ہوئے, بیعت ہونے کے بعد جب انہوں نے ذکر اذکار شروع کیے تو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا جی میں ذکر اذکار میں نے شروع کیے لیکن میں 2 اثرات محسوس کر رہا ہوں. ایک, جب میں ذکر اذکار کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کھوپڑی سے دھواں نکل رہا ہے باہر, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں فلسفہ کا علم بھولنا شروع ہو گیا, بھولنے لگا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جو آپ دھواں محسوس کرتے ہیں فلسفہ کے دھواں ہیں جو آپ کے دماغ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے کچھ دن کام کیا لیکن پھر اس کو خیال ہوا کہ اتنا مشکل علم اتنی محنت سے میں نے حاصل کیا اور یہ میں بھول رہا ہوں تو یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے, تو ان کی تکمیل نہیں ہو سکی ہے, درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے. تو ان کی وفات کے وقت ان کے ساتھ شیطان کا مناظرہ شروع ہوا. مناظرے میں شیطان نے 100 کے 100 دلائل توڑ دیے, تو ان کو جو 100 دلائل دیتے تھے نا, 100 کے 100 دلائل تو توڑ دیے. جن بزرگوں سے بیعت کی تھی ان کو مکاشفہ ہوا ان کے حال کا, انہوں نے وضو کرتے ہوئے وضو کر رہے تھے, وضو کے پانی کا لوٹا انہوں نے زور سے پھینکا اور آواز دی, انہوں نے کہا کہ تو یوں کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں, یہ کیوں نہیں کہتا ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں, بغداد کی بوڑھی عورتوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بس یہ بات ان نے کہی اور اس پر ان کی روح قبض ہو گئی. تو بیعت کا جو خاتمہ بالایمان کا فائدہ آخر میں ہو گیا, اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہو گیا. ہمارے ایک دوست نے, میں دیہاتی آدمی ہوں, انہوں نے ایک لطیفہ سنایا تھا, لطیفہ سنایا کہ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا رہا جس طرح دستربندی ہو رہی تھی تو اس دن اس نے کہا, اس کی پگڑی باندھی استادوں نے, اور پگڑی باندھنے کے بعد سے آگے رخصت کرتے ہیں نا, اس کو جب پگڑی باندھ کر رخصت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں استاد جی خدائی ہو تو خود بدی فارغ و تحصیل عالم ہونے کے بعد دستربندی کے بعد کہتے استاد جی خدائی ہو تو خود بدی, اللہ ہے کہ دو ہے. تو استاد جی نے کہا کہ بادرو کے کم زمیندار جی بھی کہ نا دا باغے نہ تھا پوس کے بادو کے مہینے میں جو کسان ہل چلا رہا ہو یہ اس سے آپ پوچھیں گے. بادرو کے دم رات دھوپی اور دم رات گرمی میں اور یہ بھی کہی کہ بنادم نے بستر پودے پر ڈال رہی بڑا سخت تنگ شیوی ہے. تو بادو کا کسان ایک ہل چلا رہا تھا, یہ آدمی آیا, اس نے کہا کہ استاد صاحب نے کہا تھا کہ بادو میں ہل چلانے والے زمیندار سے پوچھو گے. تو آدمی ہل چلا رہا ہے, اس کے پاس آیا, اس نے کہا کہ کاکا یہ خبر آتا پوس کو کیا بات پوچھتے ہو, کیا خدا یہ ہوتے خدا دی. تو سخت تنگ ہوا ہوا تھا ہل چلاتے ہوئے, اتنے وہ حبس میں اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہوئی تھی. اس نے اس بیلوں کو وہیں کھڑا کیا نا, ہل کو ہلکا کھڑا کیا اور چکا نہیں ہوتا اس سے بیلوں کو مارتے ہیں آگے چلاتے ہیں. وہ لے کر آیا, اس کو دو چار لگائی اور اس کو مارا, گرایا وہاں پر پانی کے نالی میں گرایا جو کھیتوں کو پانی لگانے نالی ہوتی نا, اور اوپر شروع ہوا یہ ڈزا ڈزا. اس نے کہا بات بات بات پوچھ نہ تو نہیں پوچھے وکنا جی بنے نہ پوچھ نہیں پوچھے وکنا جی. بس اس نے جو ہے تو اس کو اس کے ساتھ نے مسلمان کر کے بھیجا جی. تو اصل میں اس کو سمجھانے کے لیے ضرورت تھی, اتنی پٹائی کیا اس ہماری اوپر میں آدمی اتنی جان کہاں ہوتی ہے اور اتنا غصہ جوش کہاں سے لائے آدمی اس کو کرے. تو اس نے کہا یہ سارا مظاہرہ وہ کسان کرے گا, اس بیچارے کہ کتاب میں ہی نہیں ہے, دو کی بات ہی نہیں ہے اس میں, اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خیر یہ پہلا دور تو سادہ دور گزرا ہے, بعد میں جس وقت کے دنیا اسلام کا یونانی فلسفہ کے ساتھ ٹکراؤ آیا اور آخر اسلام نے نکل کر عرب کی حدود سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلنا تھا, اور ساری دنیا میں پھیلنے کے بعد اب یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ بس میں آپ کے پاس کہہ دوں اور آپ مان لیں. تو جیسے کہ عسکری ٹکراؤ آتا رہا, ایسے نظریاتی ٹکراؤ بھی آیا. ہاں جی نظریاتی ٹکراؤ آیا ہے اور فلسفہ یونان کے ساتھ سخت ٹکراؤ آیا ہے. اس لیے دوسری صدی ہجری میں جس وقت اس فلسفہ کا بہت اثر و رسوخ ہوا ہے, تو اس کے بعد معتزلہ کا فتنہ اٹھا ہے. پہلا فتنہ جو تھا خوارج کا اٹھا ہے, دوسرا فتنہ دنیا اسلام میں معتزلہ کا اٹھا ہے. معتزلہ جو ہے یہ گروہ ہے جس کے نظریات کے اس فلسفہ کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد, جب دونوں یہ تصادم ہونے کے بعد کسی نقطہ پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں نا, فکر اور خیال کھڑی ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک معتزلہ اور ایک اشریہ دو طبقے وجود میں آ گئے. معتزلہ اور اشریہ ماتریدیہ, یہ دو اسکول آف تھاٹس ہو گئے. تو معتزلہ جو تھے, معتزلہ ساری چیزوں کو عقل کی روشنی میں پرکھ رہے تھے, اور ان کا پھر اتنا اثر و رسوخ ہوا ہے کہ جو عباسی خلافت ہے خلیفہ مامون کے زمانے میں, خلیفہ مامون بھی معتزلہ ہو گیا, اور اتنا زیادہ مشکلات آئی ہیں علماء کو کہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فتنہ اعتزال کے مقابلے میں جیل میں ڈالا گیا ہے. سو سو کوڑے ان کو مارے گئے ہیں اور ان کو اپنی بات سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, وہ ہٹے نہیں ہیں. بہت مشکل آئی پیش آئی ہے. بہرحال وہ جو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر فتنہ اعتزال کو شکست ہوئی ہے, یہ ٹوٹا ہے اور سرنگون ہوا ہے. تب ہوا ہے کہ ایک آدمی نے جان دی ہے اس کو, کہ سو سرنگون کو دھرے لگانے کے بعد جب ان کے جلد پر احساس ختم ہو جاتا تھا پھر ان کو جب جیل میں ڈال دیتے تھے, پھر جب ٹھیک ہوتے تھے پھر جلد پر درد محسوس ہونا شروع ہوتا تھا تو پھر آ کر کوڑے لگاتے تھے. تو اتنا آسان نہیں مولوی صاحب کہ بیان کر لیا میں نے, کتاب لکھ لی اور آ گیا ہے, تو جمنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے ایوب خان کا دور, مجھے یاد ہے ایوب خان کا اتنا دبدبہ تھا کہ سارے سیاسی اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتے تھے. بالکل اس نے ان کو سن 58 سے لے کر 66 تک بالکل خاموش رکھا ہے. بڑے بڑے گرانڈیل سیاسی آپ کے بالکل چوں نہیں کر سکتے تھے. بلکہ جس وقت اس نے آئلی قوانین نافذ کر دیے نا, تو اس میں پھر مولانا غلام غوث عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت زبردست آدمی تھا, اس نے عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا, نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ایوب خان ذرا مضبوط آدمی ہے, ہندوستان کا مقابلہ کرے گا, تو اس کے خلاف نہ کرنا, بس آپ کا اور میرا معاہدہ ختم ہو گیا. اب اس نے ایسا کام کر لیا کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا. تو اس کے دور میں پہلا جلوس جو ہے یہ مولانا زاروی صاحب کے لوگوں نے نکالا ہے لاہور میں, تو اس پر اتنا سخت لاڑھی چارج کرایا ہے ایوب خان نے کہ مولانا عبداللہ انور صاحب مولانا لاہوری رحمۃ اللہ کے صاحبزادے تھے, ان کو پیشاب میں خون آیا اتنا مارا. تو اس پر پھر درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بات ایسے کرتے تھے, سر بڑے سر میں ہوتے تھے, بات بھی ایسے ناک میں کرتے تھے, کہتے ہم پاکستان کو کتا بھی ایوب خان کو گولی دے گا, سب کو سبحان اللہ, اس کے بعد سرج بھی کہہ رہے تھے سب کو سبحان اللہ بھی کہہ رہے, کہتے اب پاکستان کا کتا بھی ایوب خان کو گولی دے گا. تو واقعی چند دنوں میں ایسے ہی بات ہوگی, جامع یونیورسٹی کے طلبا یہاں پر ایوب کتا ہائے ہائے ایوب کتا کا یہ نعرہ لگا کر جلوس نکالتے تھے. تو ایوب خان گھر پر گیا تو اس کے پوتوں نواسوں نے جلوس دیکھے ہیں نا, وہ سارے جمع ہو گئے, انہوں نے گھر پر جلوس نکالا ہوا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں ایوب کون ہے. اس کے اپنے گھر میں اس کے پوتے جلوس نکال کے ایوب کتا ہائے ہائے, وہ اس نے کہا کہ اب تو چھوڑنا چاہیے کہ وہ جو تحریک میرے گھر تک آ گئی ہیں. تو یہ ڈکٹیٹروں سے تو مغرب کام لیتا, آئلی قوانین میں واقع شریعت کی کئی بنیادوں کو توڑا اس نے, بنیادی شریع احکامات کے خلاف اس نے نافذ کر دیا تھا, اور اس کا ڈکٹیٹرشپ کا زور تھا. اسی پر اس کا پھر زوال ہوا ہے, اس کے بعد پھر قدم اس کے جم نہیں سکے. یہ بھی عمران خان وغیرہ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم طاہر القادری کی کتابوں کو چلائیں گے, ہاں جی طاہر القادری کی کتابوں کو چلائیں گے. تو طاہر القادری جو ہے وہ صوبہ سرحد تو دیوبند کا صوبہ ہے, یہاں تو طاہر القادری کا نظریہ عقیدہ ہی نہیں ہے, ہاں جی. اور یہ وہ آدمی ہے کہ جو بریلویوں کے ہاں بھی مقبول نہیں ہے, بلکہ اب یہ جدید حالات میں یہ مغرب کا اس کا یہود کا اور مغرب کا ایجنٹ ہے, ہاں جی ان کے کیوں جی ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. تو لہذا اگر اس طرح اس سے کر لیا تو میری طرف سے آپ کو کوئی پیغام پہنچا سکتا, تو اس کو میری طرف سے آئندہ کے زوال کی خوشخبری سنا دیں, عمران خان کو مستقبل کے مکمل زوال کی خوشخبری سنا دیں کہ کچھ بھی کرتے آپ حکومتیں وغیرہ چلائیں نالیاں گلیاں کرتے جائیں, دین کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہ کیا کریں, ہاں جی دین کے بارے میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں, اس بات کو علماء کے لیے چھوڑیں, ہاں جی اہل حق علماء کے لیے چھوڑیں, یہ سیاستیوں کو میں علماء نہیں کہتا, اس بات کو بھی یاد رکھیں. اس کا کہتا صاحب پھر ڈرے کہ خدا گھٹ کے بیاہ نہ ہوئی, سب بیاہ میں وہاں پہنچ گیا, آتا تھا پتہ سے ماتا پتہ نہیں. چلے ایک لطیفہ آپ کو سنا دے اور سردیوں میں مغرب کے وقت طبیعت میری خراب ہوتی ہے جب سردیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک انگریز افسر تھا, وہ اپنے دفتر والوں کو بہت تنگ کرتا تھا, تو ہندو مسلمان سکھ سارے ماتحت ہوتے تھے, اتنے تنگ ہوئے اس سے کہ ایک دن صبح سویرے جوں ہی آ کے دفتر میں بیٹھا نا, تو ایک مسلمان اٹھا اور دفتر میں گھس گیا اور دروازہ بند کر کے بورڈ لگا دیا اس نے, اور جیسے اندر ہوا نا بس رابان دے کھڑے تھے بھانے, اس پر پل پڑا یہ انگریز مار بھی رہا, کہتے وہی وہ حلما وہی وہ حلما وہی وہ حلما, مار یہ مارتا ہی انگریز کو, کہتے مار دیا اس نے مجھے, مار دیا مار دیا مار دیا, شور بھی کر رہا ہے مار بھی رہا ہے, خوب پٹائی کر کے دل سے ٹھنڈا کیا نا, تو باہر نکل کر آ کر بیٹھ گیا آرام سے. تو انگریز آگے اندر سے نکلا نا, اس کو کہتا ہے انڈر جو ہوا ٹم تو پتا ہم کو پتا, اور کسی کو چتن میں سچی ہوئی ہوتا خبر ہے خبر ہے, باہر بچا تم نے بھائی. تو اس نے کہا یعنی باہر یہی تاثر ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں مارا ہے, باہر یہی تاثر ٹھیک ہے کہ میں نے تمہیں مارا ہے, کسی کو بتاؤ نہیں, اور اس کے بارے میں وجہ سے کیس بھی نہیں کر سکتا پھر, اور کوئی کیس ریکوائر بھی نہیں کر سکتا کہ باہر یہ شہرت ہوئی ہے کہ میں نے مارا ہے, اندر تو اس نے خوب پٹائی کی اس کے ڈل ٹھنڈا کیا. سبحان اللہ جی, تو کیا مضمون تھا پھر آئے ہیں مضمون کی طرف. اور وہ تو علماء حق کو ہی چھوڑیں, اس میں سیاسیوں کو انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے. یہ پرویز مشرف کے زوال میں تو کئی باتیں ہوئیں, اس نے جامعہ افضہ کا قتل کروایا اور اس نے اور مختلف خباستیں اس نے کرائیں, لیکن اس سے بڑی اس کی بڑی خباست جو تھی وہ قانون کون سا تھا, حقوق نسوان بل جو تھا, اس بل پر یہ 77 جو ملے آپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے دستخط ہیں, اس میں تو سکو مت ہو آیا دا خبر ہے نہ مقد نہ کھلا کو دے دا ٹکے وہ نہ ہوئی دیا دے تو مقد نہ ہو شوی یہ وہ ادا نہ وہ ناس اس ہو آیا یہ سب دیا خبر ہوگا پور دو گورا ماتل ہاں جی وہ نہ ہو جی دغه غیرت جان لشه ده دور حدیث جان لشه ده غیرت جان لشه ده دانه ای دا دور حدیث کو دا غیرت عمر اسلامی غیرت تم تاوا غصب اذان لا خبره ده ما ته یاد دی ایوب خان قومی اسمبلی میں عمران حلف غسلو ار یو کس عہدے کرسی بن ناستے ممبر بے حضور اللہ صلی پلا کو سید ناس تو خانی بغیر مطلب خو لگا دے حکم ہے پخول اور بندے نواری اور راضی نہ گوائی شد میں پاکستان کا ان کا فدار ہوں گا یہ ہوں گا مولانا ضربی سے براغ دو میں پاکستان کا ان کا فدار ہوں گا بہرحال میں ان باتوں کا بالکل پابند نہیں ہوں گا جو شریعت کے خلاف ہوں گی وہ بولتا بھی پھر ایسا تھا بالکل اسی ٹون میں بولتا تھا کہ میں ان باتوں کا پابند نہیں ہوں گا جو شریعت کے خلاف ہوں گی خان اوڑا کھول رہا تھا پنجو پھٹا سڑائے تھے اور اڈو کو سرمن اگا دے مجموعہ دے خبر سنگا کہیں خلق ورتا ہے تم ہزار بھی خدا ہزار بھی دے سر بچ چاڑ نہ کہ بات اگا دے کہ جی اگا دے سنگا بھائی پریدا چھپا بہتری تھا ہاں جی پریدا چھپا کھلا ہے بہتری تھا بتا دے کہ بخلا چھپ پساتے ہیں سبحان اللہ جی. تو یہ عقلی جو آیا نا عقلی فتنہ آیا اور فلسفے کا اس کا بڑا ٹکراؤ آیا ہے اور پھر اللہ کی شان کی اس کا یہ ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تو بہت بڑے روحانی شخصیت بھی ہیں اور بہت بڑے فلاسفر ہیں ہاں جی. تو انہوں نے پھر ان کے فلسفے کو ان کی زبان میں شکست دے کر ان کو سرنگون کیا ہے. تو ان کا جو سوال تھا نا کہ سنت کوئی کہے کہ سنت ہے تو اس پر ہمارا اتنا جذبہ نہیں بنتا, بلکہ جب کہتے ہیں کہ اس کے اس میں یہ فائدے ہیں ہاں جی ڈاکٹری تحقیقات یہ کریں یہ فائدے ہیں پھر ہمارا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے ہاں جی. تو اس میں اس میں ہے کہ یہ طریقہ کار بنا ہے کہ شریعت شرع احکام کے اس کو کیا کہتے ہیں عقلی کیا کہتے ہیں شرع احکامات کے فوائد اور ان کے حکمتیں شرعی احکامات کی حکمتیں بیان کرنا, شرعی احکامات کی حکمتیں بیان کی جائیں اس کا دور ہوا ہے تو اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتاب حجت اللہ بالغہ میں بھی اس پر بحث ہے اور بنیادی طور پر یہ نہیں ناجائز نہیں ہے اس کو بیان کرنا ناجائز نہیں ہے کہ بیان کرے آدمی. تو واقعی جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ برکہ کیا فتوح جلم ہوتا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ پاک نے کہا اولم تومن ہاں جی کہ کیا تو ایمان نہیں لائے گا؟ ایمان تو لائے ہوں, وہ لا کر لیا تو میں نے قلبی, لیکن میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اس نظارے کو اگر میں دیکھ لوں تو میرا اطمینان قلب بہت زیادہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چار پرندوں کو لے, ارباطہ من الطیر فصر ہننا, پھر ان کو اپنے ساتھ عادی کر لے, اتنا ان کو پال, اتنا ان کے ساتھ باتیں کر, اتنا کا تاکہ تیرے ساتھ عادی ہو جائیں, کہ تیری آواز پر آتے ہوں اور تیری اشارے پر حرکت کرتے ہوں. پھر جو ہے تو ان کا قیمہ کر دے, سروں کو جدا کر کے باقی بدن کا قیمہ کر لے, اور قیمہ کرنے کے بعد چاروں کا قیمہ جو ہے وہ کر لے, ملا دے آپس میں, اور ملانے آمیزش کی کر دے. ملانے کے بعد کو چار پہاڑوں پر رکھ, اور پھر جو ہے تو ان کو آواز دے, یا تین کا سایہ, یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں نا, سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ وہ جو ہے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. تو انہوں نے واقعی کیا, چار پہاڑوں پر رکھا, پھر انہوں نے کہا مثلا کہا کہ ہد ہد, تو اس کا گوشت اڑتا ہوا اگر ٹچ سر کے ساتھ ٹکرایا اڑ گیا. تو یہ یعنی عقلی دلائل, اگر ایمان کامل ہو تو عقلی دلائل اس کے پاس ہوں تو یہ یعنی ایسی بات ہے, بری بات نہیں ہے. لیکن ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے عقل بیکار نہیں, عقل پر مدار نہیں, عقل بیکار نہیں, عقل پر مدار نہیں. تو مدار جو ہے وہ تو یقین پر ہے, عقیدے پر ہے. تو اس میں یعنی اصل میں یہ بات جو ہے کہ ہم سمجھیں, پتہ چلے ہمیں کہ سنت ہے تو اس پر ہم کم تسلی ہوتی, جب عقلی دلائل سامنے آتے ہیں کہ یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں. میرا یہ ہاتھ زخمی ہو گیا نا تو گردن کا مسح کرتے ہی مجھے تکلیف ہوتی تھی, ایک ہاتھ سے مسح کرتا ہوں کیونکہ اس کو پانی میں بھگاؤں تو پھر زخم خراب ہو رہا تھا. تو ایک کرتا گردن کا مسح ایک دفعہ مجھ سے بھول گیا, اس طرح کر کیوں کیا بھول گیا, پھر دوسری دفعہ یاد آیا. تو میں نے جب کیا تھا مجھے یاد آیا کہ میرا اناٹمی کا پروفیسر جو تھا اس نے پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کانوں کا مسح, انگلی ڈالتے ہم نا, تو اس نے کہا تھا کہ ایکسٹرنل ایئر کی نرو سپلائی میں ویگس بھی ہے, ویگس نرو بھی ہے, ہم اس کو پڑھاتے ہیں. اور جب آدمی کان کا مسح کرتا ہے تو تری اور نمی اور ٹھنڈ جب اس پر آتی ہے تو ساری نرو پر اثر آتا ہے, پورے نظام انہضام پر اس کا اثر آتا ہے, اور نظام انہضام کو یہ ایکٹیو کرتا ہے یہ عمل. تو ہمیں اس نے بیان کیا تھا اپنے لیکچر کے دوران اس بات کو بیان, مجھے وہ یاد آ گیا اچانک. تو خیر میں پھر غور کرنے لگا کہ فضل تعالیٰ اس سے اگر آدمی کے تسلی اور اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ بنیاد نہیں ہے ہماری, بنیاد ہماری نہیں ہے. ہم تو بنیاد میں تو اس بات کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جو بات شریعت میں اور سنت میں اگر جائز ہے تو اگر ڈاکٹری انفیکشن وغیرہ سیپسز وغیرہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہوئے میں اس پر بغیر خطرے کا عمل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب شریعت نے اجازت دی ہوئی کوئی خطرہ نہیں. ڈاکٹر صاحبان تو اتنے ڈرتے ہیں بیچارے, مکھی بیٹھ جائے تو کہتے ہیں مکھی اس کے پیچھے جو ہے کالا کے بیکٹیریا آنی اور ای کولائی اور فلانے اور فلانے سارا جتنی ذہن میں ریل گھوم جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر پھینکتے ہیں. یہ حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر آپ نے باہر پھینکا, اگر آپ کی طبیعت حساس ہے, آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہتا اس کو پینے کو, تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں اپنے آپ سے کہا بچے ادا بہت ضرور ہے جستا ڈاکٹری دے دا ڈاکٹری استا چاہے سنت مکھ بادشی دا بضرور اس کا مغرب, طبیعت بنی نہ بنی دا بضرور کو مغرب, ہاں جی اس کو ضرور کریں گے تاکہ ڈاکٹری دلائل جو ٹوٹ جائیں. اس کے آگے ہم نے ایک آسان چیز سیکھی ہے, وہ یہ کہ سنت میں جو چیز ہے وہ محفوظ ترین چیز ہے. محفوظ کو کرتے ہوئے آپ علمی عملی عقلی سائنسی اور معاشرتی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے آپ بالکل محفوظ ہیں. میں آپ کو دو تین واقعات سنا دوں. یہ پوتے میرے کو آنکھ میں اندر پھوڑا ہو گیا, اس کے اندر پوٹے میں کلیزیان اسے کہتے ہیں, کلیزیان کے اندر بیٹا میرا آئی وارڈ میں ہی کام کر رہا تھا. اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ تو کلیزیان ہے, اس کو لے جائیں گے سرجری کریں گے اس کی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. رات کو میں نے کہا کہ رانجو برتو لگو ہے, اس کو سرما لگا دیں. تو کہتے ہیں یہ ابو دا ہو اینٹی بنی سدا سے اینٹی بایوٹک ہوتا سے شیخ ہونا دے جگہ دے, اینٹی بنی ہے کوئی اتنی خاص چیز تو نہیں ہے دوائی علاج کی, یہ جو ہے تو تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا آپ اپنا سرجری کرائیں, میں تو روکتا نہیں ہوں, بارہ سرما لگا دو, رات کل کرو گے جو کچھ بھی کرو گے نا. سرما جو لگایا بچے کو صبح ایک تہائی بیماری رفع ہے, دوسرے دن پھر لگایا دو تہائی رفع ہے. تو انہوں نے کہا آپ صبر کرو دو تہائی جب چلی گئی, تو تیسرے دن لگایا مکمل رفع ہو گئی. تھا ڈاکٹر صاحب جی دیکھنا زیر زمان ڈاکٹر صاحب جی نہ کیسر صاحب دادا سر کھڑو کرنا ماتے قتل نہ جی ماتے قتل نہ جی. تو اس میں اس پر دستخط ان کا نہیں تھا لیکن ان کا احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا تھا جی, دستخط کیا تھا انہوں نے کہ نہیں کیا تھا. صدر میں ترمیم بات ان کا دستخط تھا جس کے بارے میں بعد میں سب میں لگتے ہیں کہا کہ مجھ سے خلط خطا ہوئی ہے, میں اس پر اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں, لیکن باقی سیاستیوں نے یہ بھی نہیں کہا. صدر میں ترمیم بات کا دستخط ہے اور اس پر انہوں نے دستخط شاید نہیں کیا لیکن احتجاج نہیں کیا. بلکہ ایک سیاست کا میں نام لیا تھا اس کا, تو مجھے بیان یاد ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے حقوق انسان کا قانون, کوئی خاص بات نہیں ہے اس نے کہا تھا, یہ مجھے یاد ہے. تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں ایک بات ماتا گوری نہ اس کا جی ٹھیک شیو آخوا گوری ماتا گوری نہ بسیا ماں دا نیت نہ اکڑے چینٹی منی سے انٹیسیپٹک تھے وغیرہ دے دانیت کو سنت برکت تھے نمنگا خدا ماں اللہ معاف کرے ہم کمزور ہیں, کمزور ہیں اور جلد باز ہیں. میں نے کہا دگا دے کہ ماں سنت خرسکڑے ہوا نہ شفاف بدل کے خرسکڑے ہوا نو آگے سے کم سواب شو ہوئے نو آگے سواب نہ خوب معروم چلو وہ شفا ہو شو پڑتا. تو ہم نے سنت کو کہ وسیلے کو شفا کے لیے وسیلہ پکڑ لیا تھا کہ سنت شفا کے لیے وسیلہ ہو جائے دربار الہی میں, لیکن اس پر اجر و ثواب جو پھر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. جو آدمی کسی آیت کو حدیث کو دم کے لیے پڑھتا ہے نا تو اس کو شفا ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ معاوضے والا دم اس نے کیا ہے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ہے. بغیر معاوضے کے اس نے اگر کیا ہے تو اس کو پھر دگنا ثواب ہے کہ اس کلام کو پڑھنے کا ثواب ہے, اس نے اس کو دوسرے آدمی کے فائدے کے لیے استعمال کیا اس کا ثواب ہے. ہاں جی تو اتنے اس میں ثواب شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت بڑا وسیلہ ہے. سبحان اللہ. یہ مختلف دم میں کرتا ہوں نا تو اس میں جس وقت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اتنے کو جب پڑھ لیتا ہوں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ بس کام ہو گیا, کیونکہ زیادہ تر جلال کا رحمت کا وسیلہ اللہم میں ہو گیا. اللہ سیدنا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد بارک محضور کا وسیلہ کے بعد مسئلہ ہی ہو گیا, کوئی مشکل نہ رہی, کوئی بات نہ رہی, مکمل تسلی ہو جانی چاہیے. تیسری اگر یہ سائنسی باتیں ہمارے یقین میں اضافہ کا ذریعہ ہوں, تسلی کے ذریعہ ہوں, تو ان کو بنیاد کبھی نہ بنائیں. اس دن میں اپنے عمر اب زیادہ ہونے کی وجہ سے اب مختلف عذاب جواب دینا شروع کر رہے ہیں نا, ایک دانت میرا پیچھے سے ٹوٹا, اس کے لیے ڈینٹل سرجن نے کہا کہ کراؤن لگائیں گے. کراؤن لگانے کے لیے میں گیا تو اسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں گزشتہ کوئی 38 سالوں سے ٹوسپیس نہیں استعمال کر رہا, 38 سالوں سے نہیں کر رہا, اور مجھے دانتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خون آتا ہو یا درد ہوتا ہو یا تکلیف ہوتی ہے. یہ چونکہ عمر زیادہ ہو رہی ہے تو ایک آخری دانت جو اس کا ایسا ٹوٹ گیا, اور کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ڈینٹسٹری والے بھی آ کر دیکھ رہے ہیں مجھے, جی تماشا میرا کر رہے ہیں جو سڑے رگلے ہیں 38 سال ٹوس پیس نے استعمال کیا. میں نے سنت میں دیکھا کہ دانتوں کے بارے میں دو باتیں, ایک خلال اور ایک مسواک. خلال ہے اور مسواک ہے, اور مسواک ایک تو نماز کے لیے آپ کر لیتے ہیں, مسواک کے پورے آداب میں اتنا صرف نہیں ہے. رات کو نیند میں جاگے مسواک کرنا ہے, صبح اٹھتے وقت مسواک کرنا ہے, سوتے وقت مسواک کرنا ہے, کھانے کے بعد مسواک کرنا ہے, خلال کرنا ہے تاکہ دانتوں میں گزرے اٹکے ہوئے نہ رہیں. تو سارے آدمی آداب پورے کر رہا ہو واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے مولانا صاحب ایک مسواک کے طریقے میں بتاتے تھے کہ صبح کے وقت بعض ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو زبان کو آگے کر کے ایسے خوب نکال کے پیچھے سے آگے کی طرف مسواک کو اس کے اوپر مارنا ہوتا ہے تاکہ اس پر جو گرد و غبار جمع ہے وہ دور ہو جائے اور اس سے آدمی کو کف ریفلکس ہوتا ہے, کھانسی آتی ہے, تو اس کھانسی سے رات کو جتنی گرد جتنا کوئی بلغم جمع ہوا پھیپھڑا کا وہ نکل جاتا ہے. یہ مسواک کے آداب ہیں. چلیے ایک بات یاد آ گئی ہے آپ کو سناتی ہیں, بڑی دلچسپ ہے. اس کو میں نے رسالے میں بھی لکھوایا تھا غزالی میں, وہ حج سے واپس آ گیا لکی مروت والا, کیا نام ہے اس کا, ریحان, ریحان آیا اسے کہا ڈاکٹر صاحب میں جب مسواک کرتا ہوں تو میرا منہ پک جاتا ہے اور میرے بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں کیا کروں. تو مجھے خیال ہوا کہ جس شریعت نے حضور کو مانا ہے, بیماری کو حضور کو تسلیم کیا ہوا ہے, لہذا اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پھر آپ اجازت, اس کو اجازت دینی چاہیے. بہتر آپ کے مسواک کو اگر ترک کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں لکڑی کی مسواک کے علاوہ تو اجازت دے دینی چاہیے اس کو. میں کہنے والا تھا کہ میرے دل پر یہ بات وارد ہوئی کہ نہ یہ بات نہ کہیں, آپ اس سے پوچھیں کہ مسواک کیسے کرتا ہے, کیا ان آداب کے مطابق کرتا ہے کہ جو آداب مسواک کے ہیں کہ نہیں کرتا ان کے. تو اس سے میں نے پوچھا تو واقعی اس آداب کے ساتھ نہیں کرتا تھا. مسواک کو مسواک کرنے کے بعد پھر اس کو الٹا لٹکانا ہوتا ہے یا کھڑا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا پانی نچڑ جائے نیچے, اور دوسری دفعہ کرنے سے پہلے خشک ہو جائے. تو ڈیسیکیشن ہے کسی چیز کا خشک کر لینا, بیکٹیریا کو مار دیتے نا. ڈیسیکیشن از اے این اینٹیسیپٹک پروسیس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ڈاکٹر صاحب نہیں بول رہا, ڈیسیکیشن کسے کہتے ہیں؟ وہ آیا ہوا میرے پاس ہے, بیٹھا ہوا گھر کے گھر پر ہی ہے. ہاں جی, ان کے علاقے میں وہ رسمین خان ہے, بیوی کو اللہ والی کہتے ہیں. اللہ والی کا کیا حال ہے؟ ہاں جی, ناس ماسا خیال ہے اللہ والی طرف سے, چاہے وہ داشے براوڑے پہ خورنا, داشے براوڑے داشے براوڑے, اگر آ لے گیا آپ وظیفے پہ تو سب یاد ہی. ڈیسیکیشن کا کیا معنی سب طرح؟ ہاں, خوش کرنا, جالنا من الماء کل شیء حی. ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا, پانی نکل جائے زندہ چیز مر جاتی ہے. تو ڈیسیکیشن جو ہے یہ پروسیس ہے بیکٹیریا کو ختم مارنے کا. تو مسواک میں فنگس کی اور بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہوتی ہے. ایک تو مضبوط رہتی ہے رگڑ اس کی ایسی آتی ہے اور اس سے دانت صحیح صاف ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس سے پھر آپ کو خطرہ نہیں ہوتا, جو آدمی مسواک کر کے پھینک دیتا ہو دوسرے اٹھاتا ہے اسی طرح وہ بھیگی ہوئی ہے اور برا اس کا حال ہے. تو اسے میں نے پوچھا, اس کے ساتھ پورا مذاکرہ کیا مسواک کے آداب کا. چلا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں نے آداب کے مطابق مسواک شروع کی مجھے تکلیف نہیں ہوئی. میں نے کہا الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.